ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अभी श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुरुआत होगा, 7 दिन लगेगा या 7 सेकंड के लिए मैं बात करूंगा। हरे कृष्णा। सुंदर स्वागत के लिए मैं आभार हूं। सुंदर गौरनिताई और मदन गोपाल का दर्शन से मैं आभार हूं। आप सब वैष्णवों की यहां नासिक प्राचीन प्रसिद्ध तीर्थस्थल की उपस्थिति के लिए मैं आभार हूं। तो नासिक एक प्राचीन वैष्णव तीर्थस्थल है, भगवान रामचंद्र की लीला स्थली है और यहाँ पर थोड़े दूर से त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है, शिव स्थल, और यहाँ पर बहुत स्मार्ट भी है। श्री श्री राधा कृष्ण की माधुरी के बारे में इतनी सी चर्चा नहीं होती थी। अभी चूंकि आप सब यहाँ प्रचार करते हैं, हमारी आशा है कि स्मार्तवाद छोड़ के, शैव सिद्धांत छोड़ के, सभी लोग, सब नासिक निवासियों श्री श्री राधा कृष्ण की लीला माधुरी में निमग्न होंगे। तो ये सब संभव होगा श्री श्री गौरनिताई की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। स्मार्तवाद, शैववाद, वैष्णव सिद्धांत, आधुनिक भारतीय तथाकथित संस्कृति में ये सब भूल गए हैं। आज सब बॉलीवुड और पॉलिटिक्स और क्रिकेट, ये आधुनिक भारत के त्रिशूल है, त्रिशूल जिससे सब मर जाते हैं। और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, संसार चक्र में फंस जाते हैं। तो दीनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उधारिलो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब लोग, चाहे भी नास्तिक, शैव, स्मार्त, राम भक्त, शाहरुख खान के भक्त, सचिन तेंदुलकर के भक्त, जो भी हो, सब हरिनाम की कृपा से प्रेम भक्ति मिलेंगे। तो ये हमारे आशा है। तो 7 सेकंड के ज्यादा बोला था हरे कृष्ण, बाद में 5 दिन श्रवण कीर्तन होगा, अभी अभी नहीं, इतना सब बोल दिया था। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण।